Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det program, som vi har valgt at kalde det musikalske talkshow. De Sorte Spejdere, som sender. Ikke alle, men ofte eller jævnligt. Indimellem. Her på P3. Klokken er nu 14:10:45 nu. Så, og det er i dag den 12.11. Og det er bagerens fødselsdag. Det er slagterens fødselsdag i dag. Hvordan? Det er dagen efter bagerens fødselsdag. Den 12.11. Det er også i dag, 08. Præcis 90 år og en dag siden, at kanonerne tag ved Verdun. Og det var som en hyldest til det, at vi spillede det nummer. Og hvad hedder startnummeret? Det hedder How It Ends. How It Ends, og hvem har lavet nummeret? Og hvorfor hedder det Anders Breinholt? Ja, hvorfor hedder det Anders Breinholt Madsen? Det er fordi, jeg synes, det ville være et godt nummer lige at starte med. Ikke? Og så fordi det jo er, hvis du følger med i reklameblokken, og det ved du gør. Ja. Så har du også set en ny reklame for... SS. Det er ikke det? Nej, det er en ny reklame for Gears of War 2. Nå, som er et spil. Det er nemlig et spil. Man kan spille på det der internet. Internetkonsoller. Og Plutz også gør det i sin egen maskine. Jeg har set en ny Shask-reklame. Shask? SAS. SAS. Er det Uffe Ellemann igen? Nå, det er med Nicolaj Coster-Waldau. Og den er lige så flot som Uffes. Er det rigtigt? Ja. Den er god. Ja. Jeg spiller flyve. Jeg kan sige sådan, at nu klokken så 12:12, og Michael Simpson, han er ude foran studiet netop nu, sammen med to andre. Hvem det er, kommer vi tilbage til om lidt. Det er i sig selv en nyhed, han er her. Michael Simpson var vores første gæst. Hans far er med, siger jeg. Hans far, han har begge sine fædre med. det er sådan, at vi får besøg af Michael Simpson, Jørgen Leth og Fridtjof Toksvig herinde i studiet, fordi se os, jamen, vi skal da lave en plade sammen. Og vi vil, allerede nu kigger Jørgen Leth mærkeligt på mig og tænker, jeg er sgu da ikke Michael Simpsons far, og har jeg lavet en plade sammen med dem? Det har du, Jørgen. Du har lavet en plade sammen med Simpson og Toksvig. Og i vores hjerte er du altid for evigt generalkonsul for Haiti. Lige præcis. Så det er også slået fast. Ja. Og Simpson... Det er Simpson sgu også. Ja, lige præcis. Toksvig, du også. Du kan også Toksvig. Nej, du kan få Trinidad. Simpson var jo den allerførste gæst i De Sorte Spejder nogensinde. Ja, og er også tæt på at blive en af de sidste, Anders. Lige præcis. Fordi at, Kære lytter... Det stopper jo på et tidspunkt, ikke? På et tidspunkt skal man jo trække stikket. På et tidspunkt skal man sige, lejen var god. Skal man prøve noget andet? Så skal man prøve noget andet. Så er der ikke mere i posen. Og jeg kan sige, nu synes jeg, det er jo ikke jok rundt i det eller noget, men det er bare, jeg skal ikke lave noget særligt efter nytår. Men hvad skal du så lave, Anders? Jamen, det er jo ikke derfor, programmet stopper. Nej, det er det ikke. Det skal vi så lige huske. Nej, det er vigtigt. Så lad os... Det er vigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Det stopper jo, fordi... Programmet her stopper. Ja. Og det gør vi den 19. december. Ja. I år, 2008. Ja, og det er jo ikke noget særligt andet, end at det er så ærgerligt for, så mister vi det arbejde. Men det har jo vi selv valgt, det vil jeg sige. Lige præcis, det skal lige siges. Det er nogle af de sødeste, jeg kender. Det er de sødeste mennesker, jeg kender. Ja. Og i 4 år har vi fået lov til at sende det her program her på Danmarks Radio. Ja. Og den 19. december har vi besluttet os for, at der er det den sidste dag, vi sender. Ja, for der begynder at komme lidt for mange sms'er, der er sure. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet, at det var der også på tide. Så nu kan alle dem, som skriver... Ja, så kan I komme ind og lave så kan I så... nej, det er ikke. Nej. Vi har bare valgt at sige, ved I hvad? Det var det. Det var det. Og vi har ikke fået nok. Det var ikke... Altså... Det er godt at, det er godt at vågne. Det jamen, prøv at, det er godt at vågne. Ja. Den 5. januar, og skal på arbejde et andet sted. Nej, det går meget tidligt. Ja, og hvad tid er det, Anders? Ja, det er 6:30 inde på Hovedbanegården. Hvad hedder det? Det er et meget godt tidspunkt at vågne. Hvad hedder sådan noget? I sin krop at kunne mærke, når man vågner. Mærker du noget i din krop, når du vågner? Ja, det er, jeg skal på toilettet. Ja, der har jeg allerede været 3 gange. Jo, prostataen killer du. Det kan vi også snakke med Simpson om. Hvad og måske også Jørgen lidt. Også Jørgen måske, jeg ved det ikke. De er gået igen i hvad hedder det? Man vågner op, og så siger man, nej, hvad er jeg egentlig ked af, at jeg ikke skal på det arbejde, jeg lige har haft? Ja. I stedet for, at man vågner op og siger, fuck, det gider jeg simpelthen ikke. Ja. Så det er ikke en dårlig joke. Den 19. december er det sidste sendedag for Spejder. Og det bliver noget af et brag. Det bliver et kæmpe brag. Vi overvejer at forlænge programmet med et kvarter. Lige præcis. Og hvad der så derefter skal ske... Ja, det ved kun Gud. Det er lige præcis. God med fred. Og det hele hænger på, og det kan lige så godt komme frem nu, at jeg ved, jeg kørte ned ad rulletrappen forleden, og du kørte også. Kenneth Plummer kørte op. Hilser han på os? Nej. Nej, det er faktisk ikke engang løgn. Og så siger vi en ting. Så går vi. Ja, så gider vi simpelthen ikke. Nej. Vi har givet ham. Ja, vi har givet ham. Vi har redefineret. Har vi redefineret fredagsunderholdning på dansk film? Det er rigtigt, ja. Radiomediet. Lige præcis. Hver eneste fredag, og også torsdag indimellem. Ja. Og Kjeld Tolstrup har været med. Ja, og hilser han. Hilser han. Hertugen. Hertug Plommer. Simpson har været med. Bare fordi han skal være præsident i USA. Ja, det er faktisk rigtigt. Og nu er det nok. Så er det det. Ja. Skal vi komme i gang med dagens program? Jeg synes, vi skal spille en sang. Ja. Og så skal vi få låset konsulerne ind. Det skal vi. Det bliver et fantastisk program i dag. Og ja. Jeg kan sige, at grunden til, at vi har besøg af Jørgen Leth, Fritjof Toksvig og Michael Simpson, det er fordi, at de har lavet en plade. Og de har skabt et projekt. Projektet har skabt en plade, og Simpson står derude, se mig, med og korslagt arme, helt sur og sådan noget. Ja, ja, men vi kan det hele dag. Sige, at de har lavet en plade. Og, den er og jeg skal god. Være helt ærlig at sige, at jeg har kun hørt 2 numre på MySpace. Resten har jeg ikke hørt endnu. Men det, jeg har hørt, det er godt. Men det er også helt nyt projekt, jo. Det er et helt nyt projekt. Men det er da sjovt, vi lige passer ind i promokalenderen i dag. Nå, skal vi lige tage godt nummer om Beatles? Det er på tide. Oasis afsluttede deres koncert med det. Og hvem har skrevet det nu? Lørdags, det har John Lennon og Paul McCartney. Nej. Ja, det står her. Det er altså bare ikke rigtigt. Hvem har skrevet så? Ringo? Ham, den trommer. Beatles og I Am The Walrus. Vi er jo ikke Ringo Starr, der har lavet det. Og hvilken plade er den fra? Den er, ja, husker bare, den er jo fra... Ja, hvornår den fra? Den er fra 67, så vidt jeg husker. Det er Magical Mystery Tour-pladen. Lige præcis, det er det der. Er mange hævdet at være den tredje bedste plade, Beatles nogensinde har lavet. Ja. Fair nok. Velkommen. Jeg har sjældent set så meget testosteron i et studie, som det, vi sidder og betragter. Jeg kigger på Anders Breinholt, og der er jo allerede der. Ja, tak. Et par pund. Ja. Så er det Michael Simpson, så er det Toksvig, og så er der honorærkonsulen. Jørgen Leth. Det, som jeg har taget på, det her Michael Simpson tabt. Michael, og det siger jeg ikke. Ja, Michael, du er blevet tynd. Har jeg tabt mig? Ja, du må ikke blive tyndere. Eller også det der Henrik Vibskov slimline-strik, der gør dig så slank. Men det er da godt, hva'? Verdensturnéen. Du ser godt ud, Michael. Ja, du ser meget godt ud. Du ligner en player. Jamen altså, jeg er en player. Du, Michael, var jo vores første gæst i det her program nogensinde. Ja. Så var du gæst over nogle programmer, kan man sige, en programrække. Og så løb det lidt ud i sandet. Så var det, som om vi ikke hørte mere til dig der. Så blev jeg siddet fra. Næh, det gjorde det faktisk ikke, fordi så var det OC mig, jeg skal ud med ham med Anders Trandemøller, som jeg da lige pludselig er blevet bedste ven med. Og så skal vi da på turné. Ja, ja, det er da det, vi skal. Og på forsiden af australske tidsskrifter. Ja, ja, jeg kan da godt sende billeder hjem, hvor jeg står foran en crowd med 25.000 mennesker i 30 graders varme. Det kan jeg da. Ja, ja. Det var faktisk, det var faktisk skide sjovt også. Næste gang, de så prøver at få fat i dig, det er, da du er i Thailand. Du har tabt din pung. Faste lytter på programmet, vil du huske det, der ringede en ung thailandsk dame og sagde... You have lost your wallet. Ja, Mr. Simpson, you forgot your wallet. Der sidder man så med sin syge søn nede på Sofitel kl. 21 om aftenen, og så ringer mobiltelefonen, og så er det de sorte spejdere, som prøver på at bilde ind, at man har glemt sin pung nede på luderbaren, ikke? Ja, dagen inden, ikke? Og den sprang jeg jo på med det samme. Så der var det, der fortalte fruen også. Ja, og knækken. Det var sådan lidt svært, ikke? Hvad var der vejen med knækken? Og blev han rask igen? Ja, han blev. Vi var sgu bange for, at han havde fået sådan noget dengue-fever. Så jeg kan kun fraråde folk, altså med børn, unge børn, at rejse rundt i Nord-Thailand i hvert fald. Eller Chiang Rai heroppe ved Burma-området. Det... Altså, hvad skulle I egentlig også der? Ja, hvad skulle I egentlig med børn deroppe? Jeg tænkte bare, at alle nyfødte skal ligesom se den golden triangle. Ja, det skal de. De er lige ved der, som man siger. Og videre. Men Mika, så møder jeg dig på Trianglen i København på de nye Vespa-skoler. Ja. Og det er vel i sommer? Slimline? Nej, der var du lidt mere buttet. Der var pandekærne fra Thailand og sænkeølene. De sad stadigvæk på de rigtige steder, ikke? Ja. Men så nu er du så her jo, ikke? Ja. Tilbage. Jamen, så tænkte vi skulle lave et projekt med en, som var 50 år ældre end Mark Sheridan. Og, Så tog du Toksvig. Men da, fordi det er også, vi har Fritjof Toksvig med. Toksvig, velkommen til programmet også. Tak skal du have. Det er jo første gang, du er med i vores program. Det må man sige, ja. Og det er vi også meget glade for. Velkommen, Toksvig. Det er en ære at have dig her. Og det, jeg synes, der er sejt, og det kan man måske se, hvis man går ind i vores webcam, det er, at jeg bemærkede, da I kom ind, så ligger der sådan et kamera-etui. Så hvor der står Leica på, og det er sådan noget kerneleder, virkelig svedigt kamera i tui. Og så tænker jeg, nu hiver du et gammelt Leica op, ikke? Kamera, men det er så et helt nyt. Og men den der, vi tager det billede af den og lægger det op på hjemmesiden. Det er et svedigt kamera, det der, tror jeg. Og prøv lige at spørge, desværre er det ikke mit. Det er Semis. Nå, det er sådan en Thailand-kopi. En Thailand-kopi. Se mig igen. Verdensdomæne. Jeg har fået et vipskov til noget kernelæder at syge det der. Og så har jeg siddet og... Hvor du har været din tøjeksperten? Du har været tøjeksperten? Ja, jeg mangler bare skjorten her, hvor der står tøjeksperten. Op på selve, hvad hedder det? Graven. Godt set, det er ikke sponsorkroner, det vælter ind med. Nej, endnu. Endnu. Jørgen Leth, velkommen til programmet også. Tak. Det er også første gang, at vi har æren af, at du er. Ja. Og vi vil godt takke for, at du vil komme. Jamen, jeg har også glædet mig til det. Ja. Mm. Ja. Og I er her alle tre i en anledning. Ja, vi vil bare besøge jer. Ja, lige præcis. Nej, men jeg har faktisk en pressemeddelelse her. Og jeg tænker på, Jørgen, kan du ikke tænke dig at læse den op for os? Jo. Hvis du gider ret tæt på mikrofonen, og så læser. Jo. Alarmmusik. Jørgen Leth, Fridtjof Toksvig, parentes Eko og Michael Simpson. Vi sidder bare her. Mm. Album released den 17. november. Mm. Første single, Dance. Eller Dans. Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte. Nogle gange sidder man med et forventningsfuldt smil på læben, allerede inden man har lyttet til et musikalsk projekt. Og lige præcis i dette tilfælde vil de fleste mennesker nok have sådan en følelse. For magen til spændende konstellation skal man da lede længe efter. Og ja, det er tosset med måden, du læser op på, Jørgen. Michael Simpson, en af vores tids mest originale og spændende sangskrivere, har i samarbejde med Fridtjof Toksvig, manden bag et af sidste års mest interessante elektronika-udgivelser, Echo, I Know I Am Human, komponeret musikken til dette spændende projekt. Forfatteren og filminstruktøren Jørgen Leth har så leveret ordene, og ikke mindst stemmen. Projektet er kommet i stand via samtaler med Jørgen Leth, optaget i København og Puerto Andratsk på Mallorca, som så har udmøntet sig i en spontan freestyle-poesi med Leth i stor form. Ah, men det er smukt. En slags nyskabende kombination af ord, musik og stemninger, som i den grad er nærværende og interessant. Det er som om de herre Simpson og Toksvigs musikalske kompositioner og univers passer perfekt til Leths ord, formuleringer, stemme og dens tonation. Så der er så absolut noget at glæde sig til den 17. november, hvor albumet kommer på gaden. For yderligere kontaktinfo, kontakt Mads Rosted. Alarm Music. Der tænker jeg på, om I ikke lyst til at knytte en kommentar til den pressemodel. Jeg vil bare sige, at den er godt skrevet. Og den er godt skruet sammen. Og hvis det var, Jørgen, du havde lyst at kunne være her, hver gang vi åbner og skal læse pressemeddelelsen op, så ville det gøre det hele meget, meget, meget dejligere og meget, meget nemmere. Det løfter det altså lidt. Lige præcis. Skal vi så ikke høre Dans? Dans. Dans. Oh. Dans. Her kommer noget, det er med Jørgen Leth og musik. Meget tit, så tænker jeg... Jørgen Leth... Nå, nej, lad det er helt fantastisk. Jeg kunne forestille mig, vi plejer at sige, hvis vi spiller et, det vil man kalde unge bunkernummer, ikke? Altså det, som Michael han har lavet tidligere sammen med ham den anden der. Og man så sidder og tænker, så skal man bare skrue op for Blaupunkten ude i Blaupunkten, Bratislavaen ude i Poloen, ikke? Når folk ikke har kørt rundt på gader og stræder. For det her må være helt fantastisk at høre, når man sidder i en bil og kører langt. Det skal ikke være sådan noget indre by at hisse mig op over trafikken ved vores banegård. Jeg tror godt, man kører ud vestpå. Men når man ligger lige præcis eller på motorvejen med 250 på den nye Ring 3 derude lidt ude for byen. Ring 3, ja. Helt ny asfalt og fire spor. Mm. Da jeg var dreng. Nej, men seriøst, det må være sådan noget, der er det rigtigt insinueret. Indsvøbte sanselighed. Og kan det være en overskrift på hele det her program? Ja, det kan det godt. Det jeg kan jo anbefale at høre den på Vestbanen. Når man hører den meget lavt på Vestbanen. Ja. Men simpelthen, den Vespa, du har, kan jeg forstå. Ja. Er det en remake? Det er jo sådan en med plastik. Hvad er farven på den nummerplade, der er på der? Men den er gul. Så det betyder, at det er en knallert. Altså, det er ikke engang 45 rigtigt, det er en knallert. Men er I klar over, at jeg er ved til kørekort? Er det dumpet teoriprøven her sidste fredag? Nej, hvad gik galt? Jamen, jeg havde 7 fejl, jeg må kun have 5. Jeg var ikke opmærksom på vejens forløb. Det er til gengæld så dukkede Teitur slet ikke op, fordi han blev arresteret i Berlin. Ja, den færøske skjald. Det var Altså, du går til kørekort med Teitur? Ja, det gør jeg. Det er lidt tabagtigt, undskyld. Nej, ikke. Teitur er et meget, meget fantastisk sød og dejligt menneske. Men man går ikke til teori med nogen, man kender. Nej, hvor er jeg? Prøv at tænke på, altså det er 6. gang, han er ved til kørekort. Det var det samme, hvis I kom og sagde, at I alle tre havde mødt hinanden til kørekort, og derfor var vi blevet enige om, altså, så jeg kommer du ikke ind i vores lejlighed, fordi så kan skal du da læse sidde teori sammen? Køre med nogle samtaler. De går ind i generhverv, ikke? End ved siden af peger man fingre, det er inde ved generhverv. Ja, det tror jeg nok. Altså ikke mere, vil jeg sige, efter at have dumpet teoriprøven. Nej, jeg forstår. Hvis du skal have erhvervskort, så er det kun 3 fejl. Nå. Det skulle du bare lige tænke på. Men du har da kæmpe kørekort, har du ikke gang? Jeg har helt lortet, undtagen MT. Kan altså til motorcykel. Nu vi snakker om biler, ikke? Altså, så holder vi jo simpelthen på direktørens parkeringsplads her. Det er jo helt sort. Hvad hedder den, Michael Christ? Ja. Det er den nye, bestyrelsesformand. Har I taget hans plads? Jamen altså, vi har faktisk taget hans plads, så hvis det er sådan, at altså, folk vil lade være med at ligesom... Men han hilser heller ikke på os. Jeg hilser på ham forleden, du. Jeg nikkede, men det er måske, fordi jeg gik sammen med Monica Krogh Meyer. Så det er ikke engang løgn, det kan være det derfor. Men han virker da meget rar, tror jeg. Jeg tror ikke, det er et meget godt valg, egentlig. Jeg tror også, han er rar. Han virker i hvert fald cool på Det Kongelige Teater, uden at have den store forstand på, andet end han var direktør der. Jeg har kun hørt godt om ham. Og jeg har også mødt ham, han er en rar mand, synes jeg. Hvis han er god i Jørgen Leths bog, så er han god i vores bog også. Ja. Principper, og han kører straight. Du voucher for ham. Hvad for noget? Du voucher for ham. Ja, det gør jeg. Modtaget. Tak, så vi er med dig. Ja. Jamen, det er min bil, så jeg er jo... Hvad er det for en bil? Jeg er nervøs for, at der står, den bliver fjernet, ikke? Så det tænkte man skulle lige... Hvad er det for en bil, der er? Jamen, det er et Citroën. Brav af en Citroën, men altså, det er hvilken den eneste, jeg har. Det er en Citroën Zara. Zara. 2,0. Du har børn. Åh, den store, ambitiøse 2,0. Weekend. Med soltag? Uden soltag, det siger jeg. Champagne? Hvilken, du har ikke rigtig bil, vel? Jo, i Haiti har jeg bil. Hvilken vogn? Pajero. Er det den store Pajero? Ja. Nå. Kører man med gule og hvide plader dernede? Den skal kun komme frem for det første, ikke? Og der skal også være plads i den. Og så skal man tro folk. Ja, og så er der jo kontrolleret skilt på, ikke? Stadig, naturligvis. Ja. Tingene har en vis energi i diplomatiet, ikke? Jeg har en vis energi. Ja, og Gud skal lov for det. Ja, det er de første ellers. Man kunne forestille sig, at de kom og tog fra en, når de sagde, her skal du ikke være mere. Og det er politiet, der klipper pladen. Jo, så skal man have skiltet ned, ikke? Ja. Det store skilt udenfor med rigsvåben og så videre, ikke? Det skal ned. Det sviger lidt. Og skal man aflevere konsulære plader, det er klart, men kan man ikke jeg er stadigvæk i Haitianernes øjne, der er jeg stadigvæk konsul. Jeg er tiltalt som konsul, når jeg, hvor jeg kommer, ikke? Det gør jeg. Og det er nogle rare mennesker. Er vi enige om det? Nogle meget rare mennesker. Usandsynligt rare mennesker. Ja. Jørgen, er det ikke en lidt bekymrende oplevelse at se, hvis du har været her de sidste dage, hvor omtalen af den skole i Haiti, der faldt sammen, hvor lidt omtale det har fået i internationale medier, når man tænker på den massive... Det er det samme med stormvejret i starten, ikke? Og de fire orkaner, der ramte, de blev jo fuldstændig underfortalt i forhold til, hvordan det blev fortalt, når de ramte Florida. Skal jeg da love for? Altså, det er meget, meget værre i Haiti. Der er en million mennesker, der er blevet hjemløse af de fire orkaner, der ramte inden for fire uger, ikke? Ja. Og det er simpelthen en naturkatastrofe, man ikke kan forestille sig omfanget af. Og den har været meget lidt behandlet her. Ja, og skolen i øvrigt. Det var bare, fordi jeg så en notit i en amerikansk avis i sidste uge, at så var der lige en skole, der var faldet sammen med 30 børn, der var døde. Ja, ja. 93? Jamen, på det tidspunkt havde så kun 130. Okay. Altså, det rammer mig virkelig, når jeg ser den slags nyheder. Det vrimler med dårlige nyheder fra Haiti nu. Og den der skolehistorie, det er en rigtig typisk haitiansk historie. Det er en eller anden grådig skoledirektør, som bare er blevet ved med at bygge. Han har fuldstændig været klar over, at det er livsfarligt, og naboerne er flyttet væk, fordi de er bange for, at den faldt ned. Og så falder den ned. Ned over eleverne og så videre. Det er simpelthen en rigtig grum haitiansk historie. Ja. Jeg så faktisk på CNN, og det var det, der gjorde det endnu mere grotesk og frygteligt at se, det var, at forældrene stod foran, og den her skole havde faldet sammen. Og det havde sendt, altså, der var nogen, der havde familie, der havde 7-8 børn gående, som bare havde mistet hele fucking børneflokken. Ja. Og bare tænkte, men havde han bare bygget ovenpå? Han har bare bygget ovenpå og udvidet og lavet nye rum og så videre. Det er rent lapperi. Rent lapperi. Der er ingen som helst konstruktionskontrol eller noget som helst. Det er fuldstændig Klondike, altså med dårlige konsekvenser, ikke? Det kan man sige. Det er for en til at elske bygningstilsynet, Anders Breinholt. Ja, lige præcis. Og bedriftssundhedstjenesten. Og smiley-ordning. Det er lidt svært at komme videre over på den, så skal vi ikke tage et stykke musik? Og jeg har et stykke musik, der lige passer til at komme videre. Jamen, hvad er det? Det er jazz. Det glæder mig. Jeg er tosset med jazz. Det er jazzmusik, og jeg skal ikke kunne sige, om det efter vi havde besøg af en af Danmarks bedste skuespillere, Jesper Christensen, i programmet i mandags. Jazz Jesper. Og han startede med at entrere redaktionen og sige, kan Jesper, er der noget musik, du gerne vil høre? Ja, jeg vil godt høre Tower of Power. Og så siger vi, nej, Jesper Christensen, muligt, du spiller med i et nyt James Bond, og du kun er med i 3 minutter og 6 sekunder. Men Tower of Power, det bliver bare aldrig rigtigt som os. Nej. Det endte så med, at vi spillede noget, som man så synes var noget lort i øret. Og så skulle vi have Ben Webster, og Oscar Peterson spillede vi så. Og det var faktisk meget, meget, meget dejligt. Og det her var Diana Krall. Det var også dejligt jazz. Skønt. Og meget, meget, meget skønt. Jeg er det ikke noget med Miles Davis at smitte dig ud af et hotelværelse i... Jo. Hvad? Jamen, jeg var jo jazzkritiker i min ungdom. Ja. Ja. 10 år cirka skrev jeg om jazz, og der var jeg... Det har jeg lige opdaget det for nylig, for der kommer en bog med mine jazzartikler nu her. Endelig. Ja, endelig. Ja, ja. Samlet op af... fra det kongelige biblioteks gemmer og sådan noget. Der er mange. Jeg skrev 800 artikler. Jamen, hvad skete der med Miles Davis? Ja, okay. Ja, jeg vil gerne senere samme dag. Ham. Tak, han var på Trefalke Hotel. Og så var han sammen med Oscar Pettiford, den berømte bassist, som var dengang. Og sagde, I kan bare komme op. Der er din fotograf, I kan bare komme op. Så gik jeg op til det der værelse og bankede på og kom ind. Og så fik jeg præsenteret mig og min fotograf. Hun går ud, sagde han. Og så begyndte jeg at stille nogle spørgsmål. Du går ud også, sagde han. Og så blev vi smidt ud. Han har sådan meget, meget... Man bliver meget bange, fordi hans stemme var meget grov. Og meget, meget hæs. Meget grov. Men hvorfor skulle du gå ud? Fordi han kan ikke lide hvide. Det kunne han ikke. Det gad han simpelthen ikke. Nej, Stavis gad ikke. Han gad simpelthen ikke. Det er jo racisme. Ja, det var det absolut. Men han kunne ikke lide os. Han kunne ikke lide hvide. Og det var velkendt. Det var et program, han kørte meget jo. Det var det altså absolut. Altså, det var hans program. Det synes jeg ikke er stiligt. Det var ikke var så... det ikke ubehageligt at blive smidt ud på grund af sin hudfarve? Det var da skide ubehageligt. Det var det da. Jeg ved, at Signe Ling... Min fotograf fik lavet et fotografi, hvor han sidder ved og spiste. Oscar Pettiford sidder ved siden af ham og griner, fuldstændig overgivet griner. Miles Davis brillerne op i panden. Det er det eneste billede, som forevede det øjeblik der, og det er et vidunderligt billede, synes jeg. Miles Davis selv er meget, meget sort jo. Meget sort. Utrolig jeg taler sort. Om ham i nutid, fordi jeg hører ham jo tit stadigvæk, ikke? Men han var helt kul sort, ikke? Oscar Pettiford, stort, stort grin. Et skønt billede, som virkelig minder mig om den situation. Og jeg var stolt over, at blive smidt ud af Miles Davis. Hvad fanden? Så er man da blevet smidt ud af et geni, ikke? Men jeg er med, spørger noget. En hel bog med 800 jazzanmeldelser. Ja. 800 artikler, anmeldelser, interviews og så videre. Okay. Det kan godt blive langt. Jeg mener, det kan godt, altså... Det kan blive stopfoderen. Jeg er glad for, at du siger også interviews, for jeg kan lige se, hvis det var... Så spillede Oscar Peterson sammen med Ben Webster på Jazz House, og det kunne godt have været... Og så, men vi har gav den kun 3 stjerner. Der er ikke 800 artikler i bogen. Jeg der er valgt mellem 800 artikler. Jeg forstår, jeg er med. Michael og Toksvig. Det lød egentlig meget fedt, det er sådan en tøjmærke, ikke? Jo, men det kunne da også godt gå ind og blive, når vi kører noget merchandise. Ikke køre mere tøj i det musik. Nej, det er ikke engang løgn. Jeg har haft Jan Jones designeren med der tidligere med Trentemøller. Kommer I ud og spiller live egentlig? Fordi jamen, vi gad godt, det er på tegnebrættet lige i øjeblikket. Altså, men det er noget... men det håber vi faktisk på, at vi gør, ikke? Sådan kan man sige det, men ja. Det er på tegnebrættet, altså. Men det er vel også noget logistik, fordi hvis... Jo, hvis forsanger bor på Haiti, så er der allerede der en mindre omstændighed, når vi skal øve, ikke? Jo. Men altså, det ser vi lige på. Vi tænkte, nu vil vi lige prøve at få udsendt det her, så ligesom bladen, se, hvad det er. Altså, hvis den ligesom... Hvor lang tid har det taget at lave bladen? Jamen, det har taget 3 måneder intensivt. Nå, det er da ikke så slemt. Nej, men altså, det er jo ikke sådan noget, man kunne have i studiet 2 timer om dagen, ligesom hvis andre. Det er meget intensivt. Er du med nu, Anders? Jeg kunne godt lige bruge lidt hjælp. Det er bare sjovt. Jamen, jeg er med. Jeg prøver bare at finde det om revselsesretten. Fordi jeg har fået en print her, som jeg overhovedet ikke kan læse. Det er sådan, at i starten af ugen, og vi satte også fokus på det i går, der har været finanslovsforhandlinger her i Danmark. Og finansloven er faldet på plads. Husk lov på det. Man er blevet enige, og jeg er igen personligt glad for, at Liberal Alliance med deres halve mandat var med inden. Var det Anders, eller var det Nasser? Og så var der nogen, det var Anders Samuelsen naturligvis. Okay. Og imens at finanslovsforhandlingerne de har kørt, så parallelt, der har Søren Graup haft, for Dansk Folkeparti, haft en kronik i Politikken, hvor at, der er en antivoldskampagne i øjeblikket, han havde kaldt, var det kommunistisk og et eller andet. Han sammenligner i hvert fald den antivoldskampagne, det er en kampagne, som beder unge mennesker om, eller ældre. Nej, eller hvis man ser noget, eller hvis man selv bliver slået eller et eller andet, så skal man eller sine forældre, stå frem og sige det for at få hjælp, ikke? Fordi det skal ikke være tabubelagt og så videre, at man bliver udsat for vold derhjemme. Og så har Graup reageret på det her ved at sige, at revselsesretten skulle tilbage. For det er den eneste rigtige måde. Jeg ved ikke, om jeg lægger ord i munden på ham nu. Nej, men det var i hvert fald den måde, man opdrager børn på. Og så i dag, der er hans fætter... Prøv du at læse, hvad kan han sige, Jens, som ikke læste? Skrevet i Jyllandsposten. Et støtteindlæg til fordel for sin fætter. Ja, fordi han mener, at revselsesretten skal tilbage, og det, at forældre slår deres børn, det er ren og skær kærlighed. ikke slår Anders Rauser. De rauser deres børn. Det er ren og skær kærlighed til deres børn. Ja, det ville jo være nemmere. Åh, nu sker det. Sådan et elskovs klask. Ja, det, ja, nej, ja, det er ikke helt derovre. Nej. Men nu har jeg ikke læst den her, så det er måske også dårligt bare at begynde at læse den op, for den er sat med lang. Ja, men Søren Krarup tog også i det... Nu har jeg fået den frem, Jesper Langballe skriver i dag. Søren Krarup tog også i BT torsdags afstand fra, at det offentlige opfordrer børn til at angive deres forældre, og gjorde historisk ubestrideligt opmærksom på, at det var, hvad det nazistiske og sovjetkommunistiske regime gjorde. Den igangværende kampagne Bryd tavsheden, som handler om vold, udtalte han sig ikke om, men den blev af BT kædet sammen med hans ord. Debatten drejer sig overhovedet ikke om vold eller mishandling af børn. Det er altid forbudt og er uskyldigt. Det handler om rævselse. Nå, okay. Det er nogle dejlige drenge, der. Mm. Man ser dem ikke så sidde ud på Nørrebro. Man kan godt få det sådan lidt, hvis de holder op med at trække vejret, så lægger 500 kroner. Men rævselse som sådan er jo et hævdvundet princip, man har... Hvad læser du op af nu? Blankværs? Nej, nu taler jeg bare blankværs fuldstændig. Skal vi ikke lade den ligge? Eller skal vi lige læse den? Også, vi skal læse den, hvis vi hører en plade. Ja, skal vi ikke gøre det? Det er et af jeres numre. Fedt. Og det hedder? At koble helt af. Så er det helt op fra Blaupunkt Warszawaen. Ned med nøglerne. Ned med møtrikker i håndværker. Hej Esen. Toyota Dynaen. Sidelommerne i bilen skal nu fyldes med alt, hvad der kan skramle og larme. Og så skal man skrue helt op. Er der rytme i det her? Og det er mental yoga, vi taler om her. Ja, men prøv at høre. Allerede nu kan jeg mærke. Det kommer til at lyde tungt ude i bilen. Er vi enige om det? Hvad hedder nummeret, siger vi? At koble helt af. Mm, det er ikke så langt. Nej. Mm. Og der er 10 numre på den her CD, og samlagt var CD'en... Den dobbelt CD. 12 minutter. Nej, der er en times musik i alt, ja. Må jeg ikke rindre om, at i gamle dage, så var en LP altså kun lige 14 minutter på hver side. Og det var man glad for dengang, dog. Ja, og i gamle dage var jazznummerne Charlie Parker, for eksempel. Det var kun 3 minutter, ikke? Charlie kunne gøre det på 3 minutter. Ja, det kunne han altså. Ja. Men med hernede det opmærksomheden på, at der også meget jazz, der var alt for lang tid. Forstået ved den måde? Og så står hele Jazz House op og klapper af noget, hvor man tænker... Det var lige godt, Sørens. Man kan også indvende, at hele Allingen Jazz Festival er for lang. Hele Copenhagen Jazz Festival som sådan er lang. Ja, men når der er så nogle ting ved Copenhagen, eller ved Jazz Festivaler generelt, som måske er meget cool. For eksempel, så har jeg engang været til Ray Charles i cirkusbygningen. Han er jo blind. Jamen, det var også meget, der skulle se ham. som var en fantastisk koncert. Ja. Men det, der var problemet ved jazzfestivaler, det er nok det samme, uanset om det er Allinge, København eller Los Angeles. Oh, yeah. Det er, at så er der en Tuborg gammel depotladvogn op på den. Der sidder badjazzerne så, eller Papa Boo, med nogle rigtig røde jazzseler, ikke? Jo. Brede røde jazzseler, og så er det udenbandtemaet og helt lort, ikke? Mm-hmm. Det er der, jazzen går galt. Er vi enige lidt? Ja, det er vi fuldstændig enige om. Hvad gik der galt, da jazzen kom op på ølvognen? Hvordan kom den op på den ølvogn? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det bliver for jovialt simpelthen, ikke? Det gør det altså. Det, jo, men hvem fandt på det? Hvem var det, der førte jazzen derhen i den blindgyde? Hvem er den ansvarlige, Jørgen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Jeg blev træt af det på det tidspunkt. Jeg stod af. Jamen, det var vi da mange, der gjorde. Jeg stod altså af på Spike Jonze på et tidspunkt. Det var ikke så morsomt i længden, vel? Nej. Anders. Toksvig, hvornår var det, du hoppede på jazzen? Jeg har sgu aldrig rigtig hoppet på jazzen. Altså, det der fodslagsjazz der, som du snakker om, det har jeg da også uhyre vanskeligt med, altså. Det må jeg sige. Simme? Jamen, altså... Velkommen til midterne, siger jeg, min navn er Caroline Henderson. Det gider jeg sgu ikke at snakke om. Nej, det synes jeg også, også er færdig. Men også det med jazzfestivalen, der er det rigtigt. Altså det der med de koncerter, at man følte altid, at når de så først var på scenen, så skulle man sådan igennem sådan en demokratisk procedure, alle skulle have soloer. Hvorfor skulle jeg høre bassisten spille solo altid, for eksempel? Det er da fuldstændig ligegyldigt, og det kommer i samme rækkefølge. Først saxofonisten, så pianisten, så bassisten, og så kunne hjælpe mig også trommeslageren. Det er jo de færreste trommeslager, der kan fylde det ud, altså det der tomrum, der leveres der. Ja, men det er rigtigt. Det er meget kedeligt, synes jeg. Ja, det er svært. Den der procedure, der er. Det er simpelthen demokratiseringen, der dræbte jazzen. Hvad siger du? Var det demokratiseringen, der dræbte jazzen? Ja, det synes jeg. Interessant. Det er også demokratiseringen, der bringer det der band op på Tuborgvognen, ikke? Ingen gang løgn. Og helt til Allinghavn. Oh, og desværre ikke ned i. Nej. Har lagt mærke til det, at det er sådan en moderne udgave af tre generationer spiller ud? Ja, det er faktisk ingen gang løgn. Jeg skulle lige til, at jeg sad og tænkte kontrapunkt. Ja. Kan jeg jo, vi skal så var det svære, ja. Så var det Norge, Sverige, Danmark, som så stod og gjorde sig kloge. Ja, og min gamle musik, det er der jo dommer. Er det rigtigt? Ja. Jens Østergaard. De herrer, I skal have tusind tak, fordi I kom. Vi skal spille en plade, ikke? Ja, vi skal spille et nummer mere for jeres plade, og det er det tredje nummer, I har taget med derude. Ikke? Ja, den kan I godt starte med det samme, så snakker vi lidt ind over. Okay. Der hedder, vi sidder bare her, hedder pladen. Ja. Ja. Og hvad hedder nummeret, vi skal høre nu? Det her, det er en, det handler om månen. Og det er, hvad hedder det, det er optaget nede på Mallorca, hvor vi sidder på en terrasse. Ja. Et hus, vi har lejet af Jørgen Meyer. Og Tyrkiet-eksperten. Dem flyver vi ikke med, men vi fløj med Spanier dagen inden, at det smadrede, så det var også rimelig skræmmende. Ja. Men her skal I så forestille sig, at Jørgen Leth sidder på en terrasse i en villa og kigger ned over en havn om natten, hvor månen så står om bagved med bjerge. Og så bliver han inspireret til at kommentere lidt på sagen. Og Jørgen, du snakker bare her. Det er ikke noget, der er skrevet ned. Det er frit for leveren. Der er intet skrevet ned. Der er ikke et stykke papir i den her produktion. Ingen gang min notatbog, som ellers er altid med. Månen som lysmester hedder nummeret her, altså med Jørgen Leth, Michael Simpson og Fritjof Toksvig. Vi sidder bare ud og køb den plade. Jeg tror, den er de tre numre her er jeg meget tilfreds med. Her er, hvad vi har valgt at bringe ellers i dagens udgave af Et Sort Spejder. Ja. Jesper Langballe støtter sin fætter. Den løb lidt ud i sandet. Kan vi sige, det er pænt? Ja. Det gjorde Michael Simpson og Jørgen Leth. Nej, det gjorde det også. Det er fint. Det, jeg glæder mig til, vi skal, det er, Anders, at du i dag, eller er det mig, som skal igennem sandhedens time. Ja, hvem er det i dag? Det finder vi lige ud af, men der er en af os, der skal igennem faktisk de spørgsmål, som i aften bliver stillet, eller var det i sidste uge? Det var i sidste uge. Det var i sidste uge, hvor der blev stillet sandhedens time. I sidste uge, de spørgsmål, ja, dem skal du svare på i dag, Anders. Det kan glæder jeg se allerede nu, for jeg kan huske, at jeg så dig for første gang. Det glæder du dig meget til. Så har Caroline Wozniacki. Ja. Meld sig til et mediekursus. Ja, tak. Og det berører vi. Ikke kurset, heller ikke hende, men bare omtalen af det. Så var Thomas Eje, han er kommet hjem fra Las Vegas, og i går var aftenshowet så heldig at komme med ind bag dørene nede på Als, hvor han jo bor henne, PT. Og jeg kan love for, at vi har selvfølgelig gået videre for det interview, ikke? Så er der kommet lorteblade. Så skal vi spille tillidsbingo, og så har vi fået post fra en lytter, der hedder Anne. Og Helge Sanders lille kramseri, den har vi heller ikke glemt. Nej. Spiller vi lige et kort stykke musik for din CD, Anders? Ja, og så skal vi have radionyheder. Så lover jeg for, at der kommer virkelig, virkelig unga bunga efter nyhederne af sporten. På eftermiddag klokken er nu 10 minutter over 3, og du lytter til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Ja, og dog. Fordi, hvad var det, Jørgen Leth lige kaldte det? Det skægge er så, at det, der sker, kan jeg da fortælle en lille backstage-historie for programmet her, det er, at vi har jo sidste time haft besøg af Jørgen Leth blandt andet, som Michael Simpson og Toksvig. Ja, lige præcis. Brave mennesker. Som har lavet en plade, der hedder Vi sidder bare her. Så står vi og ryger en cigaret, umiddelbart ude ved siden af studiet. Hvor mange ryger af dem? Simpson gjorde vist ikke. Helse Simpson. Ved Jørgen Leths mor, han ryger, så er det måske bare det dumme at sige. Altså, det har vi prøvet før. Der er ingen, der ryger. Med David, vores forrige sundhedspraktikant, ja, så siger jeg, David ryger, så kommer han ind. Nej, det er jeg bestemt ikke, det ved mine forældre ikke. Okay, du er 38 og på det, der hedder voksenlærlingkontrakt, men det er da også lang tid at holde det hemmeligt. Men hvorom alting er. I stod og fik noget frisk luft. Yes, og så siger Simpson, ja, men kom, Jørgen, vi skal også til at køre. Vi er færdige hos de brune slagter, og så siger jeg, hvad snakker jeg om? Så da de ankommer til der byen, så siger Jørgen bare, nå, nu må vi vel tage os sammen. Fordi skal sige det hurtigt, nu stiger de ind i bilen, for nu skal vi ind til de brune slagter, havde Jørgen så kaldt. Så det synes jeg, det er smart, det er dejligt. I dag, eller i morgen faktisk, Anders, der udkommer Alt for Damerne. Ja. Det er plade nummer 46 i år, 13. november 2008. Og på mange måder, kan man sige, har det altid været vores yndlingsdameblad. Og ikke mindst fordi, at i morgen er der en stor smykkeguide med 62 julegaver og karriere på deltid. Men også, alt sammen noget man kan også møde Thomas Blachman, Tina Bilsbo og Sissel Jo Gazan. Men så kan man også møde hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. Og man kan glæde sig til et varmt, åbenhjertigt interview, som der så står på forsiden. Yeah. Hvis man så går lidt ind i interviewet, så vil jeg du slår ned tilfældigt sted. Jeg slår helt ned tilfældigt på side 16. Og hvad sker så? Så siger journalisten, kronprinsessen. Jeg tænker mere på det næsten usandsynlige lykketræf. To mennesker i voldsomt forskellige livssituationer, og fra hver jeres side af jorden mødes, og finder ud af, at de kun er hinanden. Ja, Det var meget tilfældigt, svarer kronprinsessen, og vi er begge to utrolig glade for det tilfælde. Haha, vi var meget heldige. Mm-hmm. Noget kronprinsparet har til fælles er interessen for musik. Og der vil jeg da sige, at ja, det lyder måske lidt selvsmagende, men den ene gang i ens liv, man bare kan få lov til. To gange har vi været heldige, at vi har været værter. Ja. Lad os bare sige det, som det er. Kongelig hofleverandør, ikke? Mm-hmm. Til noget kalas ude i operaen. Yep. Hvor at de tilfældigvis også var værter. Men her i artiklen står der så, noget kronprinsparet til fælles af interessen for musik. Det er noget, vi nyder sammen, udtaler hun. Det er dejligt, at vi har samme musiksmag, men alligevel også lidt forskellig smag. Det betyder ikke, at vi slås om, hvad vi skal lytte til i bilen. Ikke nødvendigvis i hvert fald. For det seneste er jeg ikke haft tid til at høre så meget musik, for jeg har haft alt for travlt, så det bliver radio i bilen. De sorte spejdere, udråbstegn. Så når Mary hører musik i bilen, radio i bilen, så bliver det, citat fra Alfa Damerne, de sorte spejdere. Yeah. Eller også finder jeg en sang, jeg godt kan lide. Nu kan jeg se, at de har fået lynet op i Citroën Xaraen, og jeg går ud fra, at de også har tændt for mobilanlægget. Her er en trafikmelding, vil jeg sige. Der. Hvis du i øjeblikket nu kører på Amagerfælledvej, så er der en hvid Citroën Xaraen. Sølvgrå Citroën Xaraen. Den er sgu nærmest hvid efterhånden. Ja, det er faktisk rigtigt. Den er på indadgående og hænger lidt på venstre baghjul. Kan finde på at trække ind mod midten, hvis de diskuterer i vognkupéen. Vi har fået et brev, faktisk flere, fra Anne. En kær lytter, som har sendt os et andet kvindebrev, dog ikke alt for damerne, for det har vi selv købt, men kreative kvinder. Og der er der flere forskellige ting. Hun har sat små gule post-it notes på nogle sider og sagt, hey dreng, hold lige øje med det her. Og er der noget, vi har respekt for, så er det gule post-it note. Men hun har også printet tre historier fra den her fra Landbrugsavisen, og så er der en fra Jyske Vestkysten, og det er fra Politirapporten. Drejnes. Der har været forsøg på at indbryde en lejlighed på Farøvej. Drejnes, et vindue er brudt op, men tyven opgav til siden at komme ind. Så er der sket noget på Tankedalsvej. Et sæt nummerplader er blevet stjålet fra en VW Golf 3, der stod parkeret på samkøringspladsen på Tankedalsvej. Nummeret er XE39010. Men så på Snærlevej har Anne gjort os opmærksom på. En sort barnevogn, der er foret med små mænd, er ved et tyveri blevet stjålet fra et rum på Snærlevej. Så har hun sendt os den her fra Landbrugsavisen. Det er en skør verden, jeg ved det godt. En tysk kvinde ville fylde sine strømpebukser med gylde. Man faldt i tanken om at flygte nøgen fra gerningsstedet. Hvad pokker hun skulle med et par strømpebukser fyldt med gylde, vides ikke, men sikkert er det, at en tysk kvinde i sidste uge faldt i en gyldetank, fordi hun forsøgte at samle gylde op i sine strømpebukser. Og Anders, det minder mig om en af de idéudviklingskurser, vi var på. Jamen lige præcis. Det er jo, hvor man tager idéer sommerhus på Fyn, går man ned til åen, og så skal op man igen, samle. Og hen så samler man, og der er ingen idéer, der er dårlige overhovedet. Nej. Og alt gylden kommer op i strømpebuksen. Da hun lænede sig ind over tanken, som man siger, for at opsamle gylden, mistede hun balancen og røg ned i tanken. Hun måtte flygte afklædt fra gerningsstedet. Okay. Nej, det er lige meget. Det er virkelig ulækkert, den her. Virkelig, virkelig ulækkert. Slim fra døde svin spredet omkring Kolding. Det var et af de andre uddelinger. Nej, det er jo, Anne, den er næsten for meget. Havde du så noget sjov? Havde jeg? Ja. Nej, det er måske også lige at stramme den. Jeg har bare spørgt politiet fra et tillæg til Bornholms Tidende. Ja. Men der er ikke rigtig nogen gode spørgsmål. Nå. Ved du hvad, så spiller vi et stykke musik, og så siger vi velkommen til anden time af De Sorte Spejder i dag. Og så om lidt skal du igennem. Ja. Jeg har chance for at vinde 500.000. Kan du lige sidde stille en gang? Prøv lige at passe lige på en gang. Vi skal lige... Nej, ved du hvad? Hvornår skal jeg op og sidde i stolen? Ja, det gør jeg. Bare sæt dig over, så tager jeg løgndetektoren på, for du skal svare på de spørgsmål, der blev stillet i Sandhedens Time på TV3 for en uges tid siden. Chance for at vinde 500.000. Ja, tak. Tilbage. Pause. Hov, Høbsen, der sidder man midt i eftermiddagskaffen. Det er også fordi, vi har fået mokket udstyret på, som man siger. Ja, så kan det være hurtigt, vi fik spændetrøjen ind. Prøv lige at høre en gang. Kan vi lige, høre ud i mit medicinalske staff? Kan vi lige få startknap? Ja, tak. Sådan. Anders Lund Madsen. Ja, det er mit navn. Det, vi skal i gang med nu, er, som vi har gjort ofte og flere gange før, det er, at vi nu skal stille de spørgsmål. Jeg skal stille de spørgsmål til Anders Lund Madsen, som blev stillet i sidste uge i Sandhedens Time på TV3. Anders Lund Madsen har mulighed for at vinde 500.000 kroner, som jeg først vandt fra ham. Så vandt han den tilbage. Så vandt Jappen. Så vandt Kasper Ejstrup med mig. Og Gry. Så vandt Gryben. Og så vandt Jappen tilbage. Og nu har du mulighed for at vinde den tilbage fra mig. Og så kom der flimmer. Anders Lund Madsen, det gjorde Nas. Er du klar? Jeg er født parat. Du skal huske, at hvis du svarer forkert på et spørgsmål, så vil denne lyd komme. Hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål, vil denne lyd lyde. Ah. Ja, tak. Ah. Ring. Jo, jeg er klar. Du skal svare rigtigt på alle spørgsmålene her. Ja, det gør en alder. Ellers er der ikke nogen penge at hente. Er du klar? Jeg er fuldstændig klar. Anders Lund Madsen. Ja. Første spørgsmål lyder. Har du nogensinde tisset i en sportsvogn, som ikke tilhørte dig? Ja. Gør det. Spørgsmål nummer to. Ja. Tror du, at du kan kommunikere med afdøde slægtninge? Øjeblik, skal lige se her. Skal lige den her op igen. Der er det rød med maskineriet. Sådan, der er du klar? Ja. Så kører vi. Den kommer her. Så kører vi videre. Næste spørgsmål. Spørgsmål nummer tre, Anders Lund Madsen. Ja, klar. Har du inden for de sidste 6 måneder fortalt noget videre, som du vidste, at du ikke måtte sige videre? Ja. Hvad? Ej, det er lige meget. Det spurgte Lars jo ikke om. Det er jo kun de spørgsmål, som Hjortøj, han har stillet. Ja, ja. Spørgsmål nummer 4. Har man aldrig... Ja, okay. Klar. Kunne du finde på at stikke af fra regningen, hvis du var utilfreds med maden på en restaurant? Ja. Også hvis jeg var tilfreds, vil jeg lige sige. Anders. Undskyld. Ja. Tror du... Ja. Nej. At din kæreste, Michael, er bange for dig? Ja. Det ved jeg, han er. Har du nogensinde stjålet sex fra... Nej, har du nogensinde stjålet fra en arbejdsgiver? Ja, det har jeg gjort i dag. Hvad? Fra nogle clips. Ja, de er fine. Nummer 7. Og husk, jeg gentager Anders Lund Madsen. Jeg er under eget selvsvar. Ja, tak. Har du nogensinde haft sex med en kvinde? Nej. Er du tilfreds med dit og Michaels sexliv? Det er spørgsmål nummer 8. Ja. Eller. fuck, det bliver langt her. Har du nogensinde fortrudt, at du fik din datter, Jakob? Det står der i dag. Har du nogensinde... Spørgsmål nummer 9. Nu skal vi gøre det ordentligt. Ja, okay. Har du nogensinde fortrudt, at du fik din datter? Nej. Så sagde hun ja i programmet, i øvrigt. Og så er det rigtig fedt? Ja. Fedt, mor. Ja, rigtig fedt. Elsker du din 1-årige datter ubetinget? Det er sådan også lidt mærkeligt. Men det er spørgsmål nummer 10. Nej. Der er en del betingelser. Læser du din mand Michaels sms'er, uden at han ved det? Ja. Interessant spørgsmål er spørgsmål nummer 12. Ja. Vil du anmelde en kollega, hvis han begik noget ulovligt? han gik til TV2. Nej, det vil jeg aldrig nogensinde sige noget om. Er du en god elsker? Øj, her den stiger der, hva'? Ja, det er fordi, jeg kommer til at tænke. Ja. Pis. Ej, det er den der. Det er sjov. Det er sjov spas. Det er sjov spas. Har du nogensinde stjålet noget fra en eller flere af dine venner? Ja. Elsker du din mand Michael? Nej. Eller jo, nej. Vil du forlade Michael, når han har bygget jeres hus færdigt? Ja, det kan jeg love dig. Det ved han også godt. Anders Lund Madsen, du arbejder jo som kontorassistent i anklagemyndigheden. Ja. Har du nogensinde udnyttet din adgang til politiets database for at opsøge eller for at søge oplysninger om din mand Michael? Ja. Dagligt. Og til sidst, respekterer du dine forældre? Ja. Nej. Jo. Ja. Sådan, mine damer og herrer. Pengene er mine. 10 eller 500.000 kroner. Dit falder på et tørt sted. Ja, tillykke med det, lille fyr. Jamen, sådan er det jo, når man er gået. Når man, ja, men ved du hvad? Du står jo snart på egen ben. Du forlader jo det nybyggede hus. Ja. Tillykke med det. Jeg forstod det ikke helt. Nej, det gør jeg heller ikke. Men man skal nok se TV3 rimelig ofte, for at forstå det. Du skal ønske et stykke musik, Anders. Jamen, det vil jeg gerne. Skal det så ikke være Arcade Fireman? Det er en rigtig god idé. Vi. Og så skal vi snart spille Tillis Bingo, ikke? Jo, skal det EKG'ens fyre. Åh, for helvede. Det bliver bare ved. Riv lige snoren af. Okay, jeg tager den. Op, sådan. Sådan. Ej, skal der løbe det ud? Så de er. Hov. Sådan der. Så kører vi. Okay, vi kommer igen. Modtaget. Morgen. Vi ses. Hej, hej. Nej, det er dejligt ord, mand. Arkadeilden. Nå, intervention, du. Anders, kunne vi ikke tage og søsætte en af de helt sikre træffere i det her program, der snart har kørt i 4 år? Jo, lige præcis. Tillids bingoen. Det tror jeg nok, vi skal have telefonerne stillet om. Må jeg spørge om det? Ja, de er stillet om, for jeg ved. Sådan der. Det betyder, at jeg skal til at læse nogle numre op. 70-3x20 skal man ringe, når Anders han er begyndt at læse numre op, når man så mener, man er tillidsbingo. Og hvis man er heldig at komme igennem, så siger man tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Så kan man vinde en og muligvis flere t-shirts. Det er de sorte spejders mono-t-shirts, og de er med i al beskedenhed nogle flotte t-shirts. Ja, og det er ikke sådan nogle prangende nogen, men de er flotte. Jeg har da set dem på eBay til 150.000 kroner. Må jeg sige noget? Ja. Når den nye sæson af Klovn starter, hvilket jeg personligt glæder mig meget til, ikke? Oh. Så er der en afsnit, hvor at, Simon Kvarm er med. Oh. Og der kan jeg bare sige, hold øje med Simons t-shirt. Det er det, man kalder en god husven. En mand, som tænker, ved du hvad? Jeg er product placementer. Product placementer? Product placementer. Og så kan man jo så selv gætte sig til, hvilken t-shirt han bærer. Det er sgu da flot. Jeg sidder her og kigger på Boogie-fjernsyn, hvor Sys Bjerre ikke har en t-shirt på. Lige så vel, hvor der var en, der skrev til os på et tidspunkt, jeres t-shirts, de er solgt ud. Nå, hvorfor skrev jeg så tilbage til den pågørende ytter? Jo, fordi at Johan Olsen fra Magtens Korridor havde på, hvilket så var fint nok. Det måtte han gerne til en koncert. Men der var en af deltagerne i Bundesøger Brud på Kanal 4, der havde en t-shirt. Og så skrev jeg bare tilbage, ved du hvad? Er der et sted, vores t-shirt også godt må være med? Så er det Bundesøger Brud. Der har vi sgu ikke for fine på den, vel? Eddermame et godt koncept. For at vende tilbage til tallene, for at vende tilbage til spillet, for at vende tilbage til lejen, så vil jeg sige, vi starter nu. I dagens anledning er det kun ulige tal. Ja, tak. Og det er jo fordi, vi stopper den 19. december, som er et ulige dato. Ja, lige præcis. Og det første nummer er nummer 14. Hvorfor sidder jeg og griner? Det er virkelig godt, det er sjovt. Det er lidt for det er sjovt, det er sjovt. Ja. Og så er det nummer 23. Hallo? Er det så? Hvad for noget? Tillidsbingo. Ja, den går ikke. Nej, hvem det var? Kommer starters. Den går altså ikke. Quantana meter. Quantana meters. Åh, det skal vi høre. Ja, det skal vi faktisk. Den har jeg. Har du den? Ja. Skal vi høre nummer 9 bagefter, Peter Lovs. Ja. Næste tal, nummer 11. Nummer 11. Og nummer 3. Hallo? Tillidsbingo. Så. Ah, det er det. Godt nok. Hvem taler vi med? Tillykke. Det er Anders. Goddag, Anders. Anders, det er også Anders her. Og Anders her. Ja, det kunne jeg næsten gætte mig til. Ja. Velkommen til programmet, Anders. Og tillykke, du har vundet en og muligvis flere af de sorte spartede t-shirts. Tak for det. Tak. Anders, må jeg spørge om noget? Ja da. Hvor ringer du fra? Lige i øjeblikket, der ringer jeg fra Slagelse. Ja. Er du i automobil? Ja, bare en af de lidt større. Er du vognmanden fra Slagelse? Nej. Det kunne jeg have været, men... Er det noget budstikken, eller er vi endnu større? Endnu større. Nå, det er altså en lastbil. Er det egentlig last? Ja. Er det et egentlig vogntog? Vogntog? Ja, ikke af de nye modulen, men en trækker og en trailer. Jeg har jo lige været over i staterne, hvor de modultrukker efter bedste evne. Jeg må sige, det er nogle ordentlige læs. Det er lidt større end herhjemme i hvert fald. Men er det tager jo en halv time at overhale sådan en fyr, eller, og det er ikke Chrysler. Men er vi ikke enige om, at der kører snart noget testforsøg, eller kommer til at køre med det her? Altså, vi skal måske lige sige dem, der ved det. Et vogntog må i dag være, er det 24 meter max? Nej, 16,5. 16,5. Op på 18, ikke? Op på 24. 18,5 for en forvogn og en anhænger. Modtaget. Og hvad er de nye, hvis de nye går igennem, hvor lange vil de så være? 25,25. Det fede er, at jeg har stor kørekort og hænger, og jeg ved lige, hvor langt det må være, ikke? Ja, du kan godt. Anders, så kan du måske fortælle, hvis jeg bakker sådan fire op lige i forlængelse hinanden, hvor lang er det så? Er de helt store? Ja. Omkring de 88 meter. Så må det jo være 101 meter. Det er nemlig 101 meter, Anders Breinholt. Sådan noget skal du kunne i morgen TV. Det er faktisk rigtigt. Anders, har du så været på arbejde hele dagen? Ja, siden 15:30. Og du overholder køre-hviltidsbestemmelserne, ikke? Selvfølgelig gør jeg det. Vil du holde din fartskriver hen til telefonen? Jeg kan ikke få den ud til nu, når jeg kører. Nej, men vi ved jo, at de nye lastbiler, der kan man jo sætte kort ind, så jeg i TV2 Station 2, eller Forbryderjagt, eller hvad det hedder, hvor man kan sætte kort ind i. Og så kan han se, hvor langt du og hvordan du har kørt de sidste 200 år. Ja, mere eller mindre. Anders, hvad kører du med? Jeg kører med betonelementer. Nå. Og er det forskellige betonelementer, eller er de ens? Det er forskellige. Nå. Ja. Hvad kører du for Aalborg Portland? Nej, det er Spencom. Spencom, det er ude i Hedehusene, ikke? Betonelementernes Rolls Royce. Ja, det tror jeg, vi kalder det. Er det Hedehusene, den er fra? Nej, det er op for Aalborg. Alt beton er for Aalborg. Aalborg Portland, jeg sagde det. Jamen, det er spændende. Rød Aalborg er også for Aalborg. Ja. Anders, er du gift, eller har du en kæreste? Og hvad, i så fald, hvad hedder han eller hun? Jeg er gift og har en kone, der hedder Susie. Åh, Susie, det er et godt navn. Og hvor bor Susie dig? I Horsens. I Horsens. Ja. I selve Horsens? Ja, det er sådan i yderkanten af Horsens, men stadigvæk i selve Horsens. Men Anders, du er det, man vil kalde en tilflytter til Horsens, ikke? Jo. Ja, for det lyder lidt Københavns-dialekten, er det ikke? Ja, så tæt er vi. Er det Roskilde? Tostrup. Nå, Tostrup. Selve Tostrup eller Høje Tostrup? Nej, ja. Ude ved, i Tostrup. Modtaget. Tostrup går. Og er der kommet småfolk i familien? Dem er der to af. Nå. Og hvor gamle er de, og hvad hedder de, Anders? Mathias på 7 og Simon på 5. Nå. Og hvis vi spørger ham, så er han 5,5. Naturligvis. Og hvad skal de være, når de bliver store? Ved de det? Snakker de om det her? Den lille, han vil være lastvognschauffør. Naturligvis. 5,5. Og hvad med Mathias? Jamen, han ved det ikke rigtigt. Det er jo både politi og brandmand og hvad der nu ellers er. Det er også tidligt, Anders. Det er tidligt at lægge sig fast. Jo, men det er heller ikke, fordi man skal pace børnene. Nej, det er da klart. Nej. Det er da godt, jeg er da glad for Simons vejen. Det er det også. Det er det, ja, det er jeg ikke. Har du haft ham med ude? Ja, masser af gange. Har Hanne, Anders, så et skilt, og så står der Anders over ved dig, og så ved siden af, der har både Susie, Mathias og Simon et skilt. Nej, fordi min holdning, det er, hvis man ikke kan huske, hvad man selv hedder, så kan man altid gå ud og kigge i forruden. Og jeg kan godt huske, hvad jeg selv hedder. Det er en god regel, god tænkemåde. Det er egentlig også sjældent, at almindelige biler har navneskilt i vinduet inde. Har du tænkt på det? Ja, jeg har ikke lagt mærke til det i hvert fald. Nej. Der er nogen, der er blevet så frække, at så har fået det på deres, nummerplade jo. Ja. Men det er ligesom, så er det helt, hjælpeløst. Du kan se Googiefar oppe i forruden på poloen, det ser ikke rigtigt. Det giver ikke så. Det ser heller godt ud på en FH 12. Eller Hyundai Accenten. Ja, lige præcis. Så strammer vi op. Anders, har du en privat bil, når du ikke kører lastvogn? Ja, det har jeg også. Og er der bag på den bil nogle emblemer? Ja. Et enkelt. Nå. Hvad er det, en L? En golf, det er et klistermærke for en fodboldklub. Nå, klistermærke er for så vidt. Anders, hvad vil du sige? Er det Horsens? Nej. Jeg tror nok, Anders han er jo for Høje Tostrup. Så det er Brøndby, vel? Nej, jeg er fra Tostrup. Ja, det er det, jeg siger. Så er det vel Brøndby? Nej, FCK. Nå. Det er ligesom at kigge på alle Anders Andersen ringgøjen. Ja, lige præcis. De har det også på, men det er jo fordi, de også er storsponsor i klubben. Er du også det? Nej, jeg kommer da til deres kampe, når jeg kan. Nå, det er men godt. Storsponsor vil jeg ikke kalde det. Nå, det glæder mig at høre. Det glæder mig at høre, Anders. Ja, men har Horsens ikke en boldklub også? Jo, det har de i hvert fald. Den gule fare. Nå, ja, de gule nare. Nej, det sagde jeg ikke. Nej, det er også. Men det er gjort faktisk ikke. Anders, hvad laver Susie egentlig? Er hun for Horsens? Ja. Så det er hende, der har fået trukket dig ned i søen? Nej, så der er Horsens. Ja, ja, det er hende, der har fået trukket mig ned i søen. Ja. Og hvordan udspandt den samtale sig? Jamen, det var en ferie på Korfu. Ja, det er sgu altid en ferie på Korfu. Det var 12 år siden. Og så efter middagen slangede hun sig hen på drømmesofaen og sagde, skal vi ikke flytte til Horsens? Nej, der gik alligevel lige en måned eller to, før der begyndte at ske noget. Nå. Så du i sidste uge, der var der en historie om en ung kvinde, som erhvervede sig ved at være prostitueret, og Line Baum Danielsen havde fulgt hende i en uge på TV2. Og så viser det så til aller sidst i den her historie om hende, damen her, ikke, eller kvinden, som er prostitueret, at årsagen til, at hun blev det var, fordi der var knas med hendes kærestes bil. Nå. Og det eneste sted, han kunne få reservedel til Fiat Tiboen, det var et sted i Polen, hvor de så var taget ned, og så havde hun tænkt, nu når de så alligevel var i Krakow, så kunne hun lige så godt få sig på nye bryster. Det kunne hun godt tænke sig, hun havde bare ikke penge til dem. Og så sidder hendes kæreste på det tidspunkt, han er sød rar og siger, men skat, vil du ikke låne pengene af mig? Jo, det vil jeg gerne, men jeg kan ikke betale dem tilbage. Nå, men så sidder, tænker det også, så tænker hun, ved du hvad, så bliver jeg sgu prostitueret. Så har jeg knaldet de bryster hjem i løbet af ingen tid. Og det er ikke engang løgn, det er en sandfærdig historie. Jeg så den desværre ikke. Og det er nogenlunde det samme, du sidder i nu. Så sidder du der i Horsens i Sachsen, som man siger, på grund af nogle reservedele og på Korfu. Jeg vil sige, der er ikke blandet prostitueret i den sag, Anders. Nej, det har jeg ikke sagt, du. Nej, men man kunne godt få et utrænet. Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Det var heller ikke den måde, jeg forstod det. Det glæder mig meget, Anders. Hvad laver Susie til daglig så? Hun er advokatsekretær. Fy for pokker. Uha. Ja, det er noget farligt noget. For, hos en af Horsens førende advokatfirmaer? Jeg vil ikke sige, det er et af de førende, men de har også en afdeling i Horsens, men hun arbejder den op i Aarhus. Nå, så skal der pendles. Ja, det skal der. Har de møderet for højesteret, eller hvad det hedder, landsret? Det tror jeg faktisk ikke, for det, nej, det har de ikke, fordi det, det hun sidder og beskæftiger sig med, det er bolighandler. Mm. Så går det jo rigtig godt i øjeblikket, jo. Så ja. Er det vel nærmest en sagfører, hun arbejder for, er det ikke? Altså, ja, det er faktisk advokater. Nå. Ja. Og så er der også tid til at ordne kartoteket. Anders, spændkombilen, holder den ind til siden? Nej. Så er det du usædvanligt godt. Nej, men modtaget. Men du har kørt selvfølgelig heller ikke med røret i hånden, som man siger. Nej, selvfølgelig ikke. Hvis, kan du aktivere blinklyset? Eller bliver det simpelthen for farligt? Nej, det bliver ikke for farligt. Det er ikke noget problem. Åh, oh, for. Så lad os da høre. Jamen, to sekunder. Vi er skal klar. Vi have bilerne forbi her, så starter vi op. Er I klar? Ja, tak. Det er Bornholm og uger. Det er tæt på. Ja, den var alligevel ikke så slem. Hvem og hvad? Og jeg har ikke noget faktisk. Nej, jeg er også lidt på herres mark. Jeg tror, at jeg ved, hvad det er. Jeg har hørt mange lastvogne. Jeg tror, at jeg ved, hvad det er. Men spring med et bud. Det er en man. Du tror, det er en man? Ja. Og jeg tror, den er meget mere subtil. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Scania. Du siger Scania. Bud. Jeg siger... Hvad er den eller? Nå, hvad er det så? Volvo? Nej, det er en DAF. Nej. Daglige fejl og... Nej. Jeg kan ikke huske det, men... Det er bare 120. Det, der sker nu, det er, at nu vælter det ind med sms'er om, hvilken taglig lortelastbilen der er færdig. Det er du selv udenom, Anders. Bare så du ved det, ikke? Jamen, jeg ved det. Jeg ved det. Der er bud og blaf hjemme, ikke? Kære Anders, tusind tak, fordi du ringede ind. Og du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Ja. Ja. I emnefeltet skriver du hjertestarter. Ja. Hjertestarter. Og så adressen, og så naturligvis størrelsen på dig selv og Susi, og også Simon og Mathias, hvis de har lyst. Ja, tak. Altså deres trøjer. Og så sender vi det fornødne den anden vej. Og så kør forsigtigt med spændbetonen. Og hils familien rigtig mange gange, og tak fordi du ringede ind. Ja, selv tak. Tak for et rigtig godt program. Selv tak, tak Anders. Moin. Moin. Moin. Hvad hører vi, Anders? Jose Marti. Vi hører Guantanamera. Smuk version, det her. Det er det nemlig. Ja. Pete Seeger med Guantanamera. Sådan der. Er vi klar? Ja. Jeg kører endnu en omgang og ruller. Pladen fuld. Man ringer 70 3 gange 20, når man mener, man er tættest på en god. Ja, det gør man. Næste nummer i rækken er nummer 1. Det tror faktisk aldrig, vi har haft før. Nej. Nummer 1. Rosa. Hallo? Tillykke. Åh, tillykke. Og hvem taler vi med? Ben Hills. Goddag, Niels. Hej, Niels. Hvor ringer du fra? Et eller andet sted mellem Aalborg og Viborg. Hopsan. Og hvad bringer dig hede på den vej? Jeg er på vej hjem fra arbejde. Ja, tak. Er det så på vej mod Viborg eller mod Aalborg? Ja, jeg er på vej mod Viborg til IKAST. Nå. Og hvor har arbejdet været henne? Men jeg kører tæpper ud fra IKAST. Der kører jeg ud i Aalborg-området hver dag. Er det for e-tæpper? Ja, blandt andet. Ja. Nå, så der har man simpelthen valgt at lægge distributionen af tæpper sammen? Ja. I en samlet tæppedistributør? Alle konkurrenterne der, de ligger på samme bil. Ah. Er der så nogle leverandører, der har mere irriterende tæpper end andre? Nej, der er nogen, der er tungere end andre. Ja, og det er jo så også sammen, det har været de irriterende tæpper, ikke? Det vil jeg kalde de irriterende tæpper, ja. Nej, det men, ved jeg så ikke. Niels, hvad er det ved tungeste tæppe, man arbejder med, som man siger? Det er de helt store ruller fra E-tæpper, tror jeg. Fy for pokker. Jeg troede i hele min barndom, at det hed E-typer, fordi at det stod på... er det rigtigt? Ja, det var tipsfodbold, der var der bandereklamer, når der var Middleton mod Essex. Så troede jeg, det hed E-typer. Okay. Ja. Mere hjerne var der ikke ind i mig. Long Velke. Troede jeg, det Long Velke på lastbilerne. Og min mor tror stadig, det hedder Therese. Therese, ja. Deres. Ja. Yeah. Sådan. Men Niels, du er altså fra IKAST. Nej, jeg bor endnu også nede, men firmaet ligger i IKAST, hvor lastbilen den skal stå hver nat. Du kører lastbil også, men det er ikke en varmevogn. Jamen, der er jo mange, der hører til jeres program, når de kører lastbil. Jamen, det er vi kun glade for. Hvad skulle vi ellers lave? Jamen, vi er meget glade for det. Jeg holder øje med vejen selvfølgelig, det kunne I starte med. Men når det er så sagt, så er det i orden. Men jeg troede bare, at det mere var en varmevognsting at køre med tæpper. Men det er nej, altså de er jo mellem 4-5 meter lange. Ej, du er grov chauffør, kan man sige. Fordi jeg troede også, det var sådan en ET, hvor du kørte ud af naboen. Ja, sådan en femset med et lille løber til gangen. Gardinbus jam, ikke? Ja, lige præcis. Men nej. Nej, der skal være det helt store i gang. Modtaget. Er det så hjem til private? Ja, hvad? Er det hjem til private? Nej, det er... Ja, det er det. Dem er der en lille bitte smule af, men det er mest til Sæbeland og Garant og hvad de ellers sidder alle sammen. Nu er jeg med. Niels. Hvad er efterårets farver? Ja, hvad er, ja, lige præcis. Tak. Hvad sagde du? Hvad er efterårets farver i tæpper? Åh, oh, det ved jeg så. Men godt, tror jeg. Jamen, det er også... Der er altid gode tæpper. Altså, jamen, det er sikkert vinder hver gang. Og skidtet ses jo ikke på det. Nej, det er nej, det er det. Nej, du kan jo sagtens tabe cola og alt muligt på. Det kommer der jo ikke. Det kan du ikke se. Ingen problemer. Har du tæpper derhjemme? Eller har du fået nok på arbejdet? Jeg har nok på arbejdet, så vi har trægulv. Det er jo også en god idé. Er det så massiv parket, eller har du valgt laminat? Massiv parket. Der skulle jo flottes lidt dengang, ja, at hun skulle imponere os. Ja, fordi der er altså en fru derinde, der venter. Er hun typen, som hvis I skulle have nye gardiner for eksempel, vil ringe efter en gardinbus? Jeg har altid tænkt på, gardinbusser, ja, findes de stadigvæk? Nej, ja, det gør de jo, men... Tror jeg, hun vil køre i Jysk og hente, hvad hedder de der... Rulle gardiner, patienter. Ja, patienter. Ja. Anders, jeg tror, at dem, der kører efter gardinbussen, men det er muligvis fordommene, der taler. Jeg tror meget, det er måske enige mødre, som, eller kvinder, som på den måde gør gardiner. Nå, du ved, de satser på, at der kommer en håndværker, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Jeg tænker bare, ellers ville det være meget naturligt adfærd at gå hen i en gardinbutik, ikke? Jo, nu siger jeg bare du noget. Kan også være gangbesværet, ja, jeg siger noget, og det er formodentlig så om lidt, og det er ikke, fordi jeg er imod homoseksuel noget som helst. Jeg tror bare, mænd, der kører en gardinbus, ikke? Ja, jo. Det er det samme som dem der er frisører, ikke også? Ja. Ej, det vil jeg sige. Det behøver de jo ikke alle sammen at være. Altså frisører? Jo. Hvad hedder det? Nu er jeg ikke med. Er dem, der kører gardinbusser, også frisører? Hvis de er det, så er de helt sikkert homoseksuelle. Hvis de er tidligere frisører og kører. Men jeg har altid tænkt over kardinbussen. Det er nok, fordi det havde vi jo ikke råd til dame, at kardinbussen kom ud. Nej, nej. Vi sad der også og drømte om det. Og så kørte den nogle gange forbi og ringlede og dinglede og kørte op til ham i nummer 12. Ja. Skulle altid have gardiner. Nørre Snede, er det din idé, eller er det fruens? Ja, det må jeg så sige, det er fruens. Nå. Hvor ville du helst have boet, hvis du kunne vælge net overalt i hele verden? Så det ved jeg fandme ikke. Så skulle det nok være i Marmaris nede i Tyrkiet, tror jeg. Hvorfor lige der? Fordi det er et del med dejligt at være dernede. Men kære Niels, du kan jo bare rejse ned med Tyrkiet-eksperten. Så er du sikker på, at du aldrig kan komme hjem igen, medmindre at du så skal have staten til at hjælpe dig på vej hjem senere hen. Jeg har været dernede med Tyrkiet-eksperten, og det var rigeligt for mig den ene gang. Første og sidste gang, ikke? Ja, med dem. Men Niels, hvordan kan det... I gjorde det selvfølgelig, fordi det var billigt, og det lød godt, ikke? Jo, og billederne så fint ud, men man skal ikke lade sig snyde altid. Eller... Nej, lige præcis. Eller, det blev I så. Men jamen, det, der bare tit undrer mig, Niels, det er, så står folk nemlig, og så står og siger, der er hende der blev syg, det var selvfølgelig en frygtelig historie, osv., ikke? Men, men så står folk sådan lidt, det er simpelthen for dårligt, det er samme folk, der fløj med Stirling, det er simpelthen så dårligt, der var ingen småkager til min kaffe mere, eller der er ikke noget ekstra fly. Hvad havde de regnet med? Altså, de betaler, det ved jeg ikke, 35 kroner for en flybillet, altså. Lige præcis. Det er lige min ord, Niels. Skal vi ikke mødes i aften og drikke kaffe? Jeg tror, at det kan vi blive helt enige om. Ja, ikke engang noget. Jeg har et spørgsmål omkring Nørre Snede. Er det stadig muligt at købe hotdogs med italiensalat nede hos ham der? Jeg ved sgu ikke, jeg kan huske, hvad hotdogs med hvad? Med italiensk salat. Fy for satan. Ja, det er lidt uheldigt. Men det var tilbage i 80'erne et stort slagnummer i Nørre Snede på grillen. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jamen grilleren, den dame, der har overtaget den. Nå, så røg lige så. Jeg tror faktisk, han er gået på pension, ham der. Ja, det var en mand i hvert fald, og han var godt op i årene allerede i 80'erne. Ja, men jeg tror faktisk, han er gået på pension. Og han tog så eller hemmeligheden med sig i graven, eller på pension. Ja, eller plejehjem, eller hvor han nu er. Ja. Men Anders, de smagte faktisk overraskende godt. Ja. Det kunne jeg ikke forestille mig. Nej, det er præcis. Ja, også i tidens salat, når det bliver varmet op. Så bliver gelatinen gennemsigtig. Og det gør jo, at man faktisk kan man se, at stude gulerødder er der igennem. Det er nærmest lille tryllekunst. Og apropos tryllekunst, så har jeg engang interviewet en hollandsk tryllekunstner i Herning, som serverede italiensk salat for mig som aftensmad, i den tro, at det var en slags aftensmad, man spiste i Danmark. Så valgte han også at varme den op i en kasserolle, så vi fik varm italiensk salat uden noget. Og den blev også gennemsigtig. Men det smagte rosende godt. Og så med et stykke hamperryg, der ligger nej, og spiller i lyset. Nej, der var ikke andet. Der lige her ligger regnbuens farve på, der ligger lidt for lang tid ude. Bare det var der. Yes, yes. Kære Neller, du skal aktivere dit blinklys, hvis det kan lade sig give sig i lastbilen. Det kan det sagtens, for jeg holder stille. Nå, fornemt. Smukt. Man må jo ikke køre og snakke i mobiltelefon. Nej, med mindre man har et headset selvfølgelig. Ja. Det er det. Jamen, 2 sekunder. Vi er klar. Det er noget nyere vogn end daffen fra før. Ja, det kunne man godt høre. Også det, nogen, det kan ikke være en daft. Det kan ikke være en daft, det der. Det er en tæppevogn. Hvad kan det være? Det kan jo være alt muligt. Jeg tror, det er en... Nej, det her det er kun en forvogn. Det er kun en forvogn. Ups. Hængeren, den står derhjemme. Den skulle jeg ikke bruge i dag. Det er svært at mokke ned ad Vildervejen, jo. Ja, det er jo også det. Men det skal også hjem og stå i ikast, jo. Jeg tror, det er en... I Meko. I Veko. I Meko. I Veko. I Merko. Ja. Nå. Så vil jeg sige, det er en Mercedes Actros. Oh. Det er del med tæt på. Det er en Axo. Men det er da... Det er, jeg kunne høre, det var en Mercedes. Og det er samme blinklys relæ, de bor i hver. Er vi ikke enige om det? Ja. Ja. Så men, vidt vi jeg ved, er det det samme. Det eneste Mercedes, de kan lave, det er personbiler. Så den behøver sig ikke forvittighed om. Nej. Det er modtaget. Axos. Jeg kan heller ikke have det noget med Mercedes. Kære Niels, du skal sende e-post til satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skal du skrive sidst opdateret. Sidst opdateret. Og så, ja, hvis du har indtryk af, at din kone også vil være interesseret i en trøje, så skal du også skrive hendes størrelse på, og ellers din egen. Jeg er helt sikker på, at hun gerne vil tage med ned i bagerbutikken, så hun kan stå og vise den stolt for kunderne. Ja, men det er og smukt. Så be hende sige tillykke med fødselsdagen i går. Ja. Det skal jeg sige. Vi har lige et spørgsmål. Nu hørte jeg det ikke helt. Stoppet I helt den 19. december, eller hvad? Ja. Ja. Altså 19. december sender vi stadig, men så stopper det. Ej, det hedder man med skod. Ja. Så må du sgu til at høre Radio Viborg, gammel dreng. Nej. Det gør jeg. Det er godt, Niels. Hilse fruen til mig mange gange. Og kør forsigtigt. Jamen, kan I have en god dag? I lige måde. Moin. Tak. Moin. Hej. Moin. Spiller et godt stykke musik. Ja, rigtig godt. Det er desværre Radio Edit. Man skal skrues op i livet. Der skal virkelig skrues op nu i A-tossen og Actossen. Det var den version, vi lige kunne finde frem, desværre. Faithless og Goddess og DJ. Ikke, at det er en dårlig version, den er bare for kort. Ja, den er. Det er det, der hedder Radio Edit, som er 3 minutter og 31 sekunder. Fordi så altså, bagefter, så vil man så kunne spille en over med... High Mathematik. Ja, eller med Alpha Beats, og så vil det bare være den perfekte radioflade, for så har man nået både kvinderne og alt muligt, og når de ned handler nede i Horsens. Og det er Horsens. Vi skal til at ringe af for dag. Ja, og til de kvinder, der er nede og handle i Horsens... Køb noget. Hand godt. Køb noget. Og I kan godt handle uden at få alfabet ind i hovedet. Ja, det kan man sagtens. Det handler faktisk bedre. Ja. Vi er tilbage i morgen. Og klokken er 14. 14.03 for at være helt præcis. Ja, helt præcis. Og så skal vi i TV-avisen. Ja, så er det meget mærkeligt. Men det skal vi i dag. Skal vi i TV-avisen? Ja, så kan vi måske få lov at ønske en nyhed. Ja, det tror jeg er meget godt. Det er Mie Rasmussen, der ligger. Kan man så sige, blevet stuerene? Ja, stuerene, det bliver vi aldrig. Nej, det gør vi ikke. De kan proppe os alle de nyhedsudsendelser, de vil. Men lige det, den hopper vi ikke på. Efter nyhederne, der kommer der køder. Et af Danmarks bedste radioprogrammer med Sara Otte og Tony Scott. Ja. Og efter det, Anders... Så er der vist lidt musik, og så er det David Mantel Nerup, tror jeg. Ja, David Mantel Nerup og Tim Terry. Tim Terry. Som er spas. Det vil jeg gerne anbefale det program. Det vil jeg også. Det er gak og løjer med to unge mænd, som har fået aftenfladen, og det ligger hvor... Og meget kærlige unge mænd. Ja, det synes jeg. Jeg bliver meget, meget glad af at høre det program. Ja, det gør også. Du har faktisk prøvet at sidde i bilen, hvor de gang med noget. Ja, og så ikke ville gå ud af bilen, fordi jeg skulle høre det færdigt, og det er noget af det allersjældneste, der sker. Nu håber jeg altså, de sender i aften, og det er ikke, at jeg siger, at dem, der så sender i stedet for, er dårlige. Nej. Men når man lige har siddet, ja. Det er præcis. Det skal man høre. Husk, vores podcast er klar inden klokken 18. DR.dk. Husk også podcast Rytteriet. Ja, det skal man også huske. Nu skal man huske nyhederne med Mie Rasmussen, klokken 16. Moin. Moin.